Людзі, якія 30 гадоў таму прыходзілі ў беларускую майстроўню, былі настолькі розныя паводле характараў і мадэляў паводзінаў, што міжволі ўтваралі сабою праекцыю грамадства. Нечым гэта нагадвала папулярную тады утопію пра перасяленне ўсіх свядомых беларусаў на няжытлую выспу. Вось сабраліся беларускамоўныя і пакінулі неспрыяльнае для іх атачэння. А нам і саміх сябе дастаткова. Хтосьці браў на сябе адказнасць важака, хтосьці станавіўся ўлюбёнцам публікі, а хтосьці вёў рэй у кулюарах. Словам, на ўсе ключавыя ролі ў самаарганізацыі гэтай грамады знаходзіліся адпаведныя персанажы. Цалкам магчыма, што гэтая аўтаномія змагла б паспяхова існаваць і на той самай няжытлай выспе. Настолькі хутка ў чалавечым пляне яна стала самадастатковай. Віялета Кавалёва, тады яе прозвішча было Ефіменка, зрабілася не толькі адным з твараў гэтай грамады, але і тым, хто добра вычуваў, што трэба для самадастатковасці. Віялета пераняла ў Ларысы Сімаковіч кіраванне майстроўскімі спеўкамі. Віялета дамаўлялася пра выступы майстроўні ў розных установах. Віялета прадстаўляла майстроўню за межамі гэтага руху. Віялета найболей пісала пра майстроўню і майстроўцаў у прэсе. Словам, была тым, хто забяспечваў жыццядзейнасць гэтай аўтаноміі, беручы на сябе кожную работу. Прычым рабіла гэта так, быццам кагосьці падмяняе, часова, на выпадак, на раз ці два. Да прыкладу, так было з пераходам ролі хармайстра да Віялеты ад Ларысы. Ды гэта быў не пераход. Папросту Ларыса вельмі творчы чалавек, у яе море ўсялякіх праектаў, і натуральна, што яна не магла займацца майстроўняй так вось шчыльна вельмі доўга. Ну, гэта ж такая руцінная праца. Кожны год прыходзяць новыя людзі, кожны год трэба вучыць тыя самыя калядкі, потым тую самую вясну, потым купалі, і зноў, і зноў. Ну, і Ларыса папрасіла мяне там раз, другі, што ты спачатку развучы з імі так вось папросту, а я потым прыду і ўжо зраблю з гэтага. Ну, я сказала, добра. Але ж кіраваць спевамі будзе не кожны. Патрэбныя пэўныя здольнасці і пэўны досвед, чаго ў іншых майстроўцаў не было. Дарэчы, я потым ужо ўзгадала, што, аказваецца, я сваім першым калектывам вакальным кіравала яшчэ калі вучылася ў 7 класе школы. Ну, я вучылася ў музычнай школе, быў нават такі час, што бацька з папругай стаяў, калі я займалася, бо не хацела страшэнна. Ну, але потым неяк уцягнулася, і натуральна, што не шкадую. Я слаба вельмі іграю, але ад бацькоў, відаць, у мяне добры слых, і я больш люблю не іграць, а падбіраць любыя песні. І вось у 7 класе нам трэба было выступіць на конкурсе нейкай самадзейнасці мастацкай. І я не памятаю, ці гэта я прапанавала, ці настаўнікі, але яны сказалі, што а вы ось ты збяры дзяўчынак, і нехай яны штосьці спяваюць, а ты будзеш іграць. Ну, так мы і зрабілі. Дзяўчынкі спявалі. Адзін год яны спявалі Арлекіна Пугачовы, а другі год Буратіна гэтую песню з фільма. Ось такі ў нас быў вакальны ансамбль. Мы 2 гады запар, нейкія там месцы нават займалі. Потым гэта ўсё забылася. Голасу ў мяне ніколі не было, дарэчы, да майстроўні. Голас быў вельмі ціхі. Калі ў школьным хоры кіраўнік правяраў, як хто ведае партыі, так ён казаў заўсёды усім маўчаць, толькі тады ён мог пачуць, што я спяваю, і заўсёды казаў, ну, затое чыстенька. І вось так ціхенька, але чыстенька я спявала, я проста не ведала, як можна спяваць інакш. Як можна спяваць інакш, вось гэта паказала Ларыса. Я сама здзівілася, як, аказваецца, можа гучаць голас. Ну, Ларыса ўмела гэта рабіць. Ведаеш, я ж ніколі сябе не ўспрымала як кіраўнік, нават там спела ў майстроўні. Я адчувала, што я проста дапамагаю, ну а потым сталася так, што ось дапамагаць ўжо і не было каму. Ларыса так радзей. Я не скажу, што яна назусім сышла з майстроўні, проста яна досыць далёка ўжо адышла ад такой руціннай працы. І я ўсё чакала, ну калі што-небудзь прыйдзе яшчэ. кто-нибудь с нормальной адукацией, с нормальными ведами. Но так, на жаль, никто не пришел. Ну и засталась ось я. Голову коза, голову шерая, девушки дела нашим провела. Голову коза, голову шерая, лишь коза напишь, покажи чапир. Голову коза, голову шерая, лишь коза напут, покажи кому. Голову коза, голову шерая. Засталась и тады, и пасля, коли з майстроўцаў утвараліся новые спевные суполки. И еще пасля, коли переехала жить у Канаду, и там собрала свой гурт «Яваровы люди». Пасля майстроўні выбирать уже не было як. Все жыццё было так ці інакш с гэтым звязанае. Тут есть згуртаванне беларусаў Канады. Ну и вот есть фольклорный гурт, который называется «Яваровы люди», и яким зноў же на бязрыб'і от полной отсутности інших людей доводится мне керовать. Бязрыб'е – праблема моцна адчувальная не столькі нават у эміграцыі, колькі на бацькаўшчыне. Беларускай культуры, асвеце, адраджэнскаму руху фатальна бракуе не кіраўнікоў спеваў, хоць і іх небагата, а ў сённяшняй тэрміналогіі – менеджэраў. Таких нідзе не рыхтуюць, таму калі нехта з'яўляецца як менеджер, дык ён рэдкі самародак. Віялета пазбягае называць сябе кіраўніцай спеваў, бо гэта вузкая спецыялізацыя, у якой яна не пачуваецца поўным прафесіяналам, але яна дбае пра ўвесь працэс, у якім спевы толькі частка агульнага руху. Так было ў майстроўні, так, мабыць, ёсць і цяпер у Канадзе. Наконт таго, ці майстроўня была цудам, я супраць такіх словаў, як цуд, увогуле не вельмі люблю высокіх словаў і залішняга пафасу. Што гэта такое было, не ведаю, як тут якую класіфікацыю зрабіць, пад што гэта падвесці. Я думаю, што просто ў патрэбны час, у патрэбным месцы аказаліся патрэбныя людзі, вакол якіх потым усё гэта і нарасло. Ну, так бывае ў гісторыі. Я думаю, што мы не першыя, мы не апошнія. Я памятаю, мы былі на нейкіх раскопах у Міры. І да кагосьці там прыехала сяброўка з Расіі, відаць, археолог таксама. І вось яна паслухала нашыя песні, паслухала, пра што мы гаворым у вечары каля вогнішча. І сказала, якія вы шчаслівыя, у вас ёсць за што змагацца. Я думаю, што ў маладосці павінна быць нейкая такая ідэя, за якую хочацца змагацца. Калі б у Расіі ў 64-м годзе не было голаду, і калі б я засталася там, я думаю, што, можа быць, я б там далучылася да не ведаю чаго, экалагічнага нейкага таварыства, ці там аховы помнікаў, ці таварыства цвярозасці. А ў нас просто было настолькі відавочна, што вось гэта тое, што патрабуе больш за ўсё увагі, гэта вось менавіта тая рэч самая галоўная, якой няма і за якую варта змагацца. Так што асабліва не было чаго нават выбіраць. Гэта праўда, што ў 1964 годзе бацькі Віялеты ўцяклі ў Беларусь з галоднага Паволжа. Яшчэ адзін непрадказальны збег абставінаў, хоць у яго і ёсць нібыта рацыянальнае тлумачэнне. У мяне руская сям'я. Ну, бацька там зрусіфікаваны ўкраінец, але проч украінскіх песняў, якія дома часта спяваліся, таксама больш нічога украінскага не было. Маці нарадзілася ў паўночным Казахстане, прыехала ў Беларусь чыста выпадкова, можна сказаць, таму што тут жыла яе родная сястра, якая выйшла замуж з Ашхабада сюды ў Беларусь. А мая маці, калі выйшла замуж за бацьку, яны пераехалі ў Асташкаў, гэта на Волзе. І там я нарадзілася, і сюды я прыехала ў Беларусь толькі таму, што там быў голад. Літаральна не было чым мяне карміць. У гэтым возеры, там вялікае возера Селігер, там людям нельга было лавіць рыбу вось так для сябе, а толькі там рыбзаводы мелі права лавіць. Ну і карацей, ні малака, ні мяса, ні рыбы, нічога. І маці, яна фельчар, яна ўбачыла, што ў мяне пачынаецца рахіт. Ну, яна запанікавала, пачала пісаць усім сваякам, і цётка сказала ёй: «А прыязджай у Менск, тут ёсць прадукты». Ну і вось так паехалі яны ў Менск. Это быў 64-ты год, мне было 2 гады, так што іншай, як бы радзімы апроч Беларусі, я не ведаю, але літаральна да майстроўні. Я неяк ухітрылася да 19 год жыць абсалютна не сутыкаючыся ні з чым беларускім. Ну, дзякую Богу, што бацькі не вызвалілі мяне ад беларускай мовы, як ім раілі ўсе настойліва. Яны чамусьці сказалі: «А, нехай вучаць». Хаця потым, калі пачалася майстроўня, яны мяне не падтрымлівалі абсалютна, і адносіны з бацькамі запсаваліся, можна сказаць, назаўсёды. Яны былі з тых мінчан, каму беларуская мова не патрэбна, якія не ведаюць, навошта гэта і навошта я гэтым усім займаюся. Яны не спыняліся нагадваць мне, што ну ты ж руская, ну навошта табе гэтая калгасная мова. То гэта ўсё на 3 парадкі ніжэй, чым вялікая руская культура. Вось з гэтым яны жылі і з гэтым яны, на жаль, пайшлі. Калісьці спачатку я спрабавала іх пераконваць у чымсьці, потым проста спынілася. Сваё зацікаўленне беларушчынай Віялета тлумачыць таксама цалкам рацыянальна. Гэта ўсё пачалося, я думаю, з аднаго простага пытання. Яшчэ, напэўна, перад майстроўняй. У мяне проста спыталіся, ну вось такі статус зараз вось беларускай мовы ў Беларусі і вось такі рускай. І ты лічыш, што гэта справядліва? Я ўпершыню задумалася і сказала: «Не, гэта несправядліва». У гэтых катэгорыях я пра беларускую мову раней не думала зусім. Ну і як бы гэта вырашыла ўсё. Ну а потым, натуральна, яшчэ проста людзі, якія ў нас былі людзі ў майстроўні. Гэта было неяк адразу зразумела, што вось, ну што гэта лепшыя людзі нацыі. З першага разу, вось калі прыходзіш, я памятаю, Вінцук падышоў, за руку павітаўся, хаця ён мяне першы раз бачыў, Арына. Я адразу разумела, хто яны, што вось гэта яны там кіраўнікі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віялета Кавалёва. Я памятаю дзень, калі я прыйшла ў майстроўню. 15 кастрычніка 81 году, ось як бы гэта было учора. І калі я туды прыйшла, я нават не ведаю, просто выбара больш не было. Я зразумела, што я вось тут мушу быць, і ўсё. Сяброўскае кола Віялеты ўтварылася ў майстроўні і ў наступныя гады не змянялася. Іншыя згадваюць, што менавіта дзякуючы Віялеце далучыліся і да майстроўні, і да беларушчыны. У мяне з майстроўні засталіся 2 найбліжэйшыя сяброўкі – Ларыса Малашыня і Югася Волкава. Але калі з Югася я ўжо ў майстроўні сустрэлася, так з Ларыскай мы былі знаёмыя з першага курсу журфака, яшчэ з першай бульбы. Ну і так неяк няўхільна збліжаліся паціху. І я трапіла ў майстроўню першая. Вось гэты момант я потым ужо забылася, Ларыска яго добра памятае. Яна кажа, што я ёй не адразу расказала, што я ёй расказывала неяк дазавана нейкай інфармацыяй з пакваля, і я нават сама цяпер думаю, а чаму? Безумоўна, таму, што неяк адразу адчувалася, што майстроўня гэта рэч небяспечная, што гэта рэч, хаця ў такіх катэгорыях не фармулявалася тады, але яно як бы адчувалася, што гэта рэч абсалютна антысавецкая. І трэба добра падумаць, перш чым весці туды сваіх сяброў, яны мусяць таксама як бы зрабіць гэты выбар для сябе. Ну, відаць, сапраўды, я ёй расказывала нешта патроху. І калі я адчула, што вось яна ўжо знаходзіцца там жа, дзе і я, тады яна прыйшла ў майстроўню і там ужо засталася адразу. Яна ўжо ўсё ведала, яна ўжо была свая. Thank you. пэўным плане для мяне майстроўня она ніколі не сканчалася, таму што все сябры былі з майстроўні, і мы працягвалі збірацца толькі тады ўжо не на майстроўскія святы. Майстроўня не сканчалася ў сябрах, але як грамада, як рух, як нефармальная арганізацыя, яна скончыла сваё існаванне ў 1984 годзе. Віолета згадвае дэталі гэтага завяршальнага часу не без шкадавання, бо для яе і для многіх завяршалася частка ўласнага жыцця. Адной з апошніх акцыяў быў гэты пікет, калі зносілі будынак першага беларускага тэатру. Пасля гэтага нам забаранілі рабіць купалі ў палацы прафсаюзаў. І ўсё, мне здаецца, увосень пасля гэтага ўжо ніхто не вярнуўся. Памятаю, што не было ніякага такога заключнага сходу, на якім усе прыйшлі і сказалі, ўсё, мы распускаем майстроўню. Як бы само сабой, вось яна існавала, колькі ёй было трэба існаваць, і потым ўсё перайшла ў іншыя формы. Я учора переглядала тут фотаздымки, і я знайшла такую цудоўную рэч, называецца «Пачотная грамата». Мінскі гарадскі аддзел народнай асветы ўзнагароджвае калектыў Рэспубліканскага палаца прафсаюзаў «Беларуская майстроўня» за прапаганду беларускага народнага мастацтва сярод школьнікаў горада Мінска. 10 студзеня 84 года. Потым у мяне яшчэ ёсць статут наш, калі мы былі ў палацы культуры Белсаўпрофа, але на статуце, які тут год стаіць 84-й, ўжо напісана клуб аматараў фальклору. Я думаю, што гэта быў час, калі нам ужо забаранілі ўжываць слова майстроўня афіцыйна ў палацы прафсаюзаў. Пасля таго, як майстроўня скончылася, на жаль, табыў, я памятаю, такі роспачны крыху час для мяне. Ну, адразу пачало ўзнікаць шмат розных іншых груповак, арганізацыю. Просто людзі пачалі ўжо далей разыходзіцца па інтарэсах. Гэта было непазбежна, бо надта ж розныя людзі былі ў майстроўні, калі там колькасць перайшла ўжо сотню, то тады відавочна, што каму было больш цікава, так усе і падзяліліся. Я нейкі час спрабавала патусавацца каля маладых літаратараў, каля таварыства беларускай мовы. Я нават была дэлегатам першага устаноўчага з'езду БНФ у Вільні. Але хутка неяк вельмі зразумела, што я не хачу займацца палітыкай. Так што на гэтым усё і скончылася. А спяваць я хацела заўсёды. Такая магчымасць амаль на 10 гадоў адкрылася Віялеце ў спеўным гурце «Дзяніца», які, дарэчы, таксама ўтварыўся ў выніку распаду майстроўні на мноства розных грамадаў. Напэўна ж, майстроўня перадвызначыла і перамены ў асабістым жыцці Віялеты. Ну, мы ж з мужам размаўлялі адразу па-беларуску, яшчэ як нават не ажаніліся, як толькі пазнаёміліся. Хаця ён ніколі не быў у майстроўні, у гэты час сядзеў па бібліятэках і рыхтаваў дысертацыю. Ён інжынер-металург па спецыяльнасці. Але пазнаёмілі нас сябры, Рытка Міклашэвіч расказвала пра гэта якраз. Але я яшчэ, пакуль не была замужам, была галоўная праблема ў чым, што не было за каго выходзіць замуж, таму што ўсіх беларусаў ўжо разабралі. Усе, хто быў у майстроўні, ўжо там перажаніліся паміж сабой. Ну, на ўсіх не хапіла ж пару. А так, калі сустракаешся з кімсьці новым і ведаеш, калі пачынаюць задаваць пытанні адразу, дзевушка, пачаму вы разгаварываеце па-беларуску, ну ўсё. Ты ўжо прайшоў той час, калі штосьці хацелася тлумачыць. Альбо ты разумееш, альбо ты не разумееш. І таму вось на гэтым усе знаёмствы сканчаліся адразу. А тут чалавек, які размаўляў па-беларуску з сям'і. Таму што у Славы бацька быў у народным фронце, бацька яго скончыў беларускі філфак, ён быў знаёмы шмат з кім з беларускіх пісьменнікаў. То бок для Славы не было ніякіх праблемаў. А дзеці пакуль былі ў Менску, мы жылі з маёй мамай, і мая мама натуральна гаварыла па-руску. Яны тады дзве мовы ведалі і не блыталі. Ну, а зараз яны таксама ведаюць дзве, але іншыя. Ангельскую яны ведаюць нашмат лепш, чым беларускую. Але тое, што ў сям'і мы гаворым па-беларуску, гэта ну настолькі натуральна, што калі, напрыклад, я тут з якімі-небудзь рускамоўнымі знаёмымі размаўляю па тэлефоне, а потым, не паспеючы пераключыцца, да іх звяртаюся, яна адразу крычаць: «Мама, не размаўляй з намі па-расейску!» Для іх гэта настолькі чужая мова зараз. Я думаю, што маім бацькам бы гэта натуральна не спадабалася. Ну, але вось так. Моманты, якія часцей за ўсё узгадваюцца. Ось чамусьці мне часта узгадваецца вось гэты спектакль «Клеменс», калі прыязджаў Вітэбскі тэатр. І там была вось гэтая песня, і гэтай часы гэты лад не назаўсёды. А такіх песняў мала было яшчэ тады. Было мала чаго спяваць, апроч фальклору. Яшчэ ж не было столькі гуртоў, не было столькі бардаў. І калі мы гэтую песню пачулі, то ну проста абалдзелі. Таму што гэта была літаральна песня для майстроўні. І я яе запомніла, і потым на наступнай жа рэпетыцыі села, паказала, сыграла, усім спадабалася, мы яе тут жа вывучылі, тут жа вырашылі, што мы ўсе мусім пайсці на гэты спектакль. І мы пайшлі туды, мы ўсе прыйшлі з кветкамі, калі спектакль скончыўся, з двух бакоў на сцэну такі пацёк ручаёк людзей з кветкамі. Ну, а потым, натуральна, што мы яшчэ не хацелі разыходзіцца доўга, і мы стаялі ў скверыку каля дома афіцэраў і спявалі гэтую песню. І гэты дзень, і гэта ноч не назаўсёды спадуць на дол, сплывуць на ўзбоч, растануць лёда. Смакчыце піва, піце квас, бубніце ў губы. Я не для вас, я проти вас, я ваша згуба. Спрачайся, спеў, струна іграй, ужо не служка. Не палячу за неба край, імклівай птушка. І гэты час, і гэты лад не назаўсёды. Я клічу гром, я клічу град, жыві не згод. І мімо ішоў Мазынскі, а я тады не ведала, што гэта Мазынскі. Але я ўбачыла ягоныя вочы, яго, я магу зразумець, што гэта было, вось толькі што скончыўся спектакль, і тут раптам стаіць грамада людзей маладых і спяваюць гэтую песню, прычым менавіта так спяваюць, што гэта зразумела, што вось яна як бы дайшла па прызначэнні. Ён спыніўся і пытаецца: «А хто вы?» А мы вельмі любілі тады такія пытанні, і мы адразу казалі: «А мы ніхто, мы беларускія студэнты, мы проста вось тут неарганізаваныя». Мы не любілі казаць: «Мы клуб аматараў фальклору беларускай майстроўні Палаца культуры Белсаўпрофа». Значыць, мы проста вось так, нас ніхто не арганізаваў, мы проста студэнты. І ён глядзеў на нас, гэтыя вочы, ведаеш, это забыць немагчыма. Гэта ось калі чалавек адчувае, што ён жыў не дарма, што ось ён нешта зрабіў, і яно дало вось такі вынік. Ён кажа: «А я Мазынскі, галоўны рэжысёр тэатру, кажа, а давайце я вас запрашу на наступны спектакль». Мы кажам: «Ну, давайце». Ён дастае пропуск і пытаецца: «А на колькі чалавек выпісваць?» Ну, я так паглядзела, падумала і кажу: «На 50». Ну, ён выпісаў пропуск на 50 чалавек. Трэцяга ліпеня дзень нараджэння Юлі Лысковай. Юлечка, я цябе віншую з днём нараджэння, я цябе вельмі люблю, заўсёды памятаю, і ты якраз адзін з тых людзей, каго мне тут моцна не хапае. Я спадзяюся, што ты мне напішаш і што мы з табой будзем часцей бачыцца, сустракацца хаця б ось на хвалях Этэру. Я не магла натуральна ўзяць з сабой усе кніжкі, которые ў мяне былі. У мяне тут, можа, 20-я частка тых, што былі. Я іх памятаю як сябру, карацей, ось кніжак. Ну, людзей гэта на першым плане. Усе сябры засталіся там. Мы сюды пераехалі, калі ж мне было ну, амаль 40. У такім узросце ўжо, відаць, сябры не заводзяцца. Ёсць вельмі добрыя знаёмыя тут, але сябры ўсе там. Thank you. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Віялета Кавалёва. Вёў перадачу Сергей Дубавец.